پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ اولاد کی کثرت اور مہنگائی کی وجہ سے بعض لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ایسا آپریشن کروانا جس سے بچہ جننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، ناجائز ہے. البتہ ایسی دوا استعمال کرنا جس سے وقفہ ہو یا وقفے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا جائز ہے. مگر یہ ذہن نشین رہے کہ بچے کی پیدائش سے اس لیے رکنا کہ رزق کی تنگی کا خوف ہو، درست نہیں. کیونکہ رزق دینا اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے. کفار اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے، ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ آیت کریمہ نازل فرمائی. چنانچہ پارہ آٹھواں ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.